już milion flag, by z dumą kibicować naszym. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 czerwca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Chwila prawdy coraz bliżej, dziś mecz Polska-Słowacja. Premier w podróży po kraju promuje Polski Ład. Amerykański prezydent podczas spotkania z królową złamał protokół, piszą brytyjskie media. Polacy rozpoczynają dziś bój na Euro 2020. Za 4 godziny wybiegną na boisko w Sankt Petersburgu, by zmierzyć się ze Słowacją. Polscy kibice, rzecz jasna, nie widzą innego scenariusza jak 3 punkty dla Polski. Były prezes PZPN Grzegorz Lato idzie jeszcze dalej. Jego zdaniem Polskę stać na wyjście z grupy, choć jak zaznaczył, nie będzie to łatwe zadanie. Jak popatrzymy sobie, mamy Słowację, mamy Hiszpanię, mamy Szwecję. Statystyki mówią troszeczkę przeciwko nam, bo ze Szwecją żeśmy wygrali raz chyba tylko, to w 1974 roku. Ze Słowacją mamy na 8 meczy 4 przegrane, 3 wygrane, 1 remis. No i jest to niewygodny przeciwnik. Będzie ciężko, ale myślę, że dzisiaj chłopcy zmobilizują się. Słowacja nie zachwycała w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Awansowała dopiero z baraży, wygrywając po dogrywce z Irlandią Północną 2-1. Sprawdźmy teraz, jakie scenariusze na dzisiejszy mecz kreśli słowacka prasa. Według niektórych dziennikarzy szanse w dzisiejszym spotkaniu są wyrównane, a reprezentacja Słowacji może zaskoczyć Polaków, bo nie ma nic do stracenia, może jedynie zyskać. Z Bratysławy Wojciech Stopba. Gazeta Prawda pisze, że Słowacy rozpoczynali poprzednie dwa turnieje tracąc punkty i teraz mogliby zaskoczyć wygraną. Według Prawdy głównym atutem biało-czerwonych jest uznawany za najlepszego napastnika na świecie Robert Lewandowski, jednak na pozostałych pozycjach sytuacja zdaje się być wyrównana. Dziennik SME cytuje piłkarza Lecha Poznań Lubomira Szatkę, który według gazety może dziś zagrać najważniejszy mecz w karierze. Polacy liczą na pewną wygraną, wierzę, że tak nie będzie i zaskoczymy ich, mówi słowacki obrońca. Najwięcej przedmeczowych analiz publikuje dziennik Sport, który zaznacza na pierwszej stronie, że reprezentacja Polski to nie tylko Robert Lewandowski i nie wystarczy zatrzymać naszego snajpera, żeby odnieść zwycięstwo. Sport publikuje też wywiady z grającym w Lechii Gdańsk słowackim bramkarzem Duszanem Kucjakiem oraz legendą polskiej piłki Janem Tomaszewskim, który mówi, że Słowacy w meczu z Polską nie mają nic do stracenia i mogą jedynie zyskać. Wojciech Stopba, Polskie Radio Bratysława. A więcej o euro w specjalnym serwisie Polskiego Radia na portalu polskieradio24.pl. To zasadnicza propozycja zmiany dla Polski powiatowej i gminnej, powiedział premier Mateusz Morawiecki, promując na Mazowszu program Polski Ład. Jak podkreślał szef rządu, milionowe inwestycje będą możliwe m.in. dzięki odpowiedniej polityce gospodarczej w czasie pandemii. Dzisiaj Polska jest gotowa do skoku gospodarczego. Polska ma środki, fundusze, swoje własne budżetowe fundusze. I dzięki temu, że te środki są, że udało się uszczelnić system finansowy w Ministerstwie Finansów, rozwój w najbliższych latach związany z Polskim Ładem będzie rozwojem bardzo szerokim, w bardzo, bardzo wielu wymiarach. I to jest dobra wiadomość przede wszystkim dla polskich pracowników, czyli dla polskich obywateli. Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy na okres po pandemii. W najbliższą niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński zainauguruje cykl spotkań promujących Polski Ład w całej Polsce. Burze na Wyspach Brytyjskich po spotkaniu prezydenta Joe Bidena z brytyjską królową. Według tamtejszych mediów prezydent Stanów Zjednoczonych złamał protokół, ujawniając publicznie, o czym rozmawiał podczas spotkania z Elżbietą II oraz nie zdejmując okularów przeciwsłonecznych, gdy był jej przedstawiany. Wczoraj Joe Biden mówił dziennikarzom, że królowa na zamku w Windsorze pytała go o dwóch przywódców, o prezydenta Władimira Putina i prezydenta Chin Xi Jinpinga. Zgodnie z protokołem Dworu Królewskiego temat rozmów z królową powinien zostać prywatny i niezwykle rzadko zdarza się, by ktokolwiek, włączając w to brytyjskich premierów, ujawniał, o czym rozmawiał. Ponadto podczas spotkania z królową twarzą w twarz nie powinno mieć się okularów przeciwsłonecznych ani niczego w tym rodzaju, ponieważ kontakt wzrokowy jest bardzo ważny przy przedstawianiu. Biden spotkał się z Elżbietą II na zakończenie wizyty w Wielkiej Brytanii podczas szczytu G7. Ktoś zostawił półtoraroczną dziewczynkę w oknie życia domu samotnej matki w Koszalinie. Po tym jak włączył się alarm, uruchomiono wszystkie procedury, mówi dyrektor diecezjalnej Caritas ksiądz Tomasz Roda. Powiadomienie lekarza, przyjeżdża pogotowie, przyjeżdża policja i oni już wszelkie czynności przyjmują. Dziewczynka została ochrzczona, dostała imię Michalina.

ciągnie je ku górze. Nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Dwanaście minut po godzinie 14. Państwo już się szykują. Oczywiście specjalne studio Euro na antenie programu trzeciego po godzinie 17, a mecz już za niecałe 4 godziny po godzinie 18. Z pewnością tych emocji nie zabraknie. Bardzo dziękuję za wszystkie sygnały w tej sprawie i w pozostałych. Przypomnę, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl to adres mailowy, skrzynka SMS-owa również do dyspozycji 71335. Co w naszej audycji jeszcze przed 15? Między innymi powiemy o siłowni pamięci. To taki niezwykły projekt, który powstał przede wszystkim z myślą o osobach starszych, w trosce o ich samodzielność, komfort życia i bezpieczeństwo. O tym powiemy już za chwilę. Coś dla miłośników zwierząt, ale nie tylko, bo jest nowa generacja inteligentnych narzędzi w diagnostyce weterynaryjnej. O najnowszym projekcie realizowanym w Akademickim Centrum Komputerowym AGH powiemy już za kilkanaście minut. A że dziś Światowy Dzień Krwiodawstwa, także o tym ważnym zagadnieniu, nie tylko w kontekście pandemii, ale naszego życia, dosłownie życia codziennego. O tym jeszcze przed 15 w audycji. Trójka do trzeciej. Państwo sugerują po rozmowie z szefem Muzeum Badań Polarnych, by iść za ciosem. Nie tylko Finlandię, ale może, delikatnie państwo sugerują, ale skutecznie, może jeszcze Islandia. Stamtąd właśnie Kaleo. Proszę bardzo. What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you offend me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think 15 minut po godzinie 14 w programie trzecim Polskiego Radia. Ważna informacja dla kierowców. Uważajmy, bo w ciągu najbliższej godziny ma zostać zamknięta prowadząca w kierunku Katowic jezdnia autostrady A1, a ma to związek z pożarem ciężarówki. Do pożaru doszło na 313 kilometrze drogi między węzłami Łódź Wschód i Łódź Górna. To zamknięcie autostrady jest niezbędne do załadowania zniszczonego pojazdu na lawetę za pomocą dźwigu. Ruch zostanie przywrócony najszybciej, jak będzie to możliwe, ale przez kolejnych kilka godzin będzie się odbywał z ograniczeniami do czasu całkowitego uprzątnięcia jezdni i pobocza. A więc apelujemy do wszystkich kierujących o cierpliwość, o ostrożność ze względu na pracujących na miejscu ludzi. Warto też rozważyć możliwość wyboru innej trasy. Autostrada A1 w kierunku Katowic, 313 km między węzłami Łódź Wschód, Łódź Górna. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Więcej informacji w serwisach informacyjnych, także w Polskim Radiu Kierowców. To Trójka, 17 minut po 14. co czytasz komentarze sfrustrowanych miernot. Niech się durnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Sportowych, pan Maciek. Redaktorku kochany, może tak zrobimy jakiś taki mały totek osiedlowy na początek. 6-2 proponuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marcin proponuje 6-2. To tak na dobry początek. Odważnie, odważnie, ale przypomnę, że French Open zakończyło się i gratulacje dla Nowaka Dziukowicza. Wczoraj wielki finał i to jaki ze Stefanosem Tsitsipasem. Serdecznie gratulujemy raz jeszcze i bardzo dziękuję za sygnał od państwa. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. Teraz 23 minuty po godzinie 14. Obok nas. No, może jako rozgrzewka przed meczem, dobrze, tych emocji nie zabraknie na naszej antenie. Teraz zajrzymy do wyjątkowej siłowni. Siłowni Pamięci. To niezwykły projekt, który stworzyła Fundacja Stocznia, przede wszystkim z myślą o osobach starszych, ale nie tylko. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Co wspólnego ze zwykłą siłownią ma Siłownia Pamięci, wyjaśnia Marta Tafil-Dalach z Fundacji Stocznia. Można tak porównywać, często to nawet naukowcy robią, że porównują treningi funkcji poznawczych do treningów fizycznych, bo intensywne i systematyczne ćwiczenie funkcji poznawczych ma takie samo znaczenie dla naszego umysłu, jak systematyczne ćwiczenie ciała, mięśni ciała. Raz trenujemy pamięć, raz trenujemy właśnie logiczne myślenie. To jest pewnego rodzaju wysiłek. Siłownia Pamięci powstała z myślą o osobach starszych i ich opiekunach. Projekt powstał z myślą o zdrowiu, komforcie życia osób starszych. Im dłużej zachowujemy sprawność umysłową, wszystkie sprawne funkcje poznawcze, tym dłużej jesteśmy samodzielni i bezpieczni w wieku senioralnym. I taki cel przyświeca Siłowni Pamięci. Z Siłowni Pamięci warto korzystać już od najmłodszych lat, przede wszystkim unikając rutyny. Też mówimy w szerszej przestrzeni i na naszych zajęciach spotkaniach o tym, że o zdrowie umysłu powinniśmy dbać całe życie. Mówi się często, że ktoś rozwiązuje całe życie krzyżówki, to on na pewno wytrenowany ma umysł. A to nie do końca jest prawda, bo jeżeli robimy ciągle coś, powtarzalną czynność, jedną rzeczą się interesujemy, to wcale nasz umysł nie działa kompleksowo. Dla mózgu bardzo wartościowym treningiem jest nowość, różnorodne wyzwania, a nie rutyna. Każdy z nas, każdego dnia może wspierać swoje funkcje poznawcze, wykonując różnego rodzaju ćwiczenia. Chociażby przeczytać sobie stronę stronę książki, biorąc książkę do góry nogami. Kolejne bardzo proste to myć zęby inną ręką niż zazwyczaj to robimy. Proszę to zrobić i zobaczy pani, że sprawia to nam trudność, że to już nie jest rutyna. Kolejne takie ćwiczenie, które możemy wykorzystywać każdego dnia, to zmieniać sobie drogę do pracy na przykład. Nie jechać utartym szlakiem, bo podczas takiej podróży, nowym szlakiem, będziemy zwracać uwagę na znaki drogowe, na objazdy, czyli wszystko to, co jest inne, nowe, zmusza nasz mózg do wysiłku, to jest dobre ćwiczenie dla naszego mózgu. A w jaki sposób można wejść do siłowni pamięci? Wszystkie materiały, które przygotowujemy, udostępniamy na stronie www.siłowniapamięci.pl. Narzędzia i materiały są dostępne bezpłatnie. Uwaga, uwaga, teraz proszę, żebyście Państwo sobie wygodnie usiedli. W tym zadaniu poprosiłabym, żebyście weszli w rolę scenarzysty, który układa pewną fabułę. Jak będziecie Państwo słuchać tych kolejnych dźwięków, próbujcie sobie stworzyć taką właśnie wewnętrzną narrację, która się ułoży w jakąś historię. Posłuchajmy i zapamiętajmy te dźwięki. Maria Wiśnicka z Fundacji Stocznia namawia do ćwiczeń w gronie rodzinnym. Proponujemy takie zestawy ćwiczeń dla osób, które po prostu w swoich domach z osobą bliską, ale też i samodzielnie mogą te ćwiczenia wykonywać. Wystarczy kartka i długopis. My mamy bardzo dużo pobrań na naszej stronie. Ponad 26 tysięcy mamy pobrań, więc jesteśmy też dumni z tego. Jednym z ciekawych narzędzi do ćwiczeń w Siłowni Pamięci jest specjalna aplikacja. To jest aplikacja Memo Training. To są już zestawy ćwiczeń ułożone w takie scenariusze, które sobie można robić na tablecie. Mieliśmy taki pomysł, żeby ta aplikacja była dostępna dla osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z IT i to jest jakiś pierwszy krok dla nich, żeby właśnie nie tylko ćwiczyć na kartce i ołówkiem w ręku, ale wykorzystać takie urządzenie jak tablet. Tam są właśnie scenariusze ćwiczeń, one są tematyczne. Mamy temat miasto, mamy temat morze. I chyba najbardziej lubię właśnie te ćwiczenia, bo one łączą przyjemne z pożytecznym, a jeszcze dodatkowo mają ten aspekt takiego wkluczenia technologicznego osób starszych. I też obserwowałam sama, jak w jednym z warszawskich DPS-ów osoby, które pierwszy raz w życiu miały w rękach tablety, świetnie sobie radziły i to naprawdę po takim półgodzinnym, krótkim wprowadzeniu robiły te ćwiczenia bez większych kłopotów. Wszystkie materiały i narzędzia do treningu umysłu są dostępne bezpłatnie na stronie siłowniapamięci.pl bez polskich znaków www.siłowniapamięci.pl. Tam też do pobrania specjalny poradnik Siłownia Pamięci. Polecamy Państwu serdecznie. A kolejny odcinek cyklu Obok Nas pojutrze po godzinie 14. Trójka do trzeciej. Do trzeciej 33 minuty już niecałe, a do meczu biało-czerwonych i biało-niebiesko-czerwonych niecałe 3 godziny 33 minuty i 33 sekundy. Fire always makes it better. Navigate with style and the play. 28 minut pozostało do godziny 15, do meczu Polska-Słowacja, pierwszego naszego meczu na Euro 2020, 3 godziny i 27 minut i już coraz bliżej na ostudzenie emocji przed studiem Euro na trójkowej antenie po godzinie 17. Pani Maria proponuje, może tak po pracy właśnie, bo ciepły, upalny dzień na południu kraju, więc lody. Proszę bardzo, do rozmowy o sprawach polarnych ja jeszcze dorzucę prócz lodów właśnie muzycznie Rajksop, wprost z Norwegii. Państwo się obudzili i bardzo dobrze reagują błyskawicznie o tych najnowocześniejszych produkcjach lodów rzemieślniczych. Już kiedyś w naszej audycji mówiliśmy. 24 minuty pozostały do godziny 15. Teraz o czymś zupełnie innym, ale udajemy się ponownie na południe kraju. Ta aplikacja może uratować życie wielu naszym pupilom. Cyfrowe, inteligentne narzędzia dla weterynarzy powstają w laboratoriach AGH w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Trwają właśnie prace zespołu weterynarzy i naukowców, którzy razem opracowują specjalną sztuczną inteligencję. W czym ma ona pomóc? O tym Martyna Masztalerz. Cyfrowet ma wesprzeć weterynarzy w diagnostyce różnych chorób. Wśród właścicieli psiaków zdania co do takiej sztucznej inteligencji są jednak podzielone. No, myślę, że byłaby to genialna sprawa. No mam wątpliwości, jeżeli chodzi o takie elektroniczne rozwiązania, biorąc pod uwagę fakt zdrowia swojego, mojego zwierzęcia. Aczkolwiek może być tak, że aplikacja rozpozna coś, czego młody lekarz, początkujący lekarz albo nieuważny lekarz po prostu nie zauważy, nie rozpozna. Nie ma co się bać nowej technologii w medycynie, ale ostateczna diagnoza i tak będzie należała do lekarza, tłumaczy doktor habilitowany inżynier Maciej Wielgosz, twórca projektu. Jak podkreśla, w tej chwili za pomocą aplikacji Cyfrowet łatwiej wykryjemy u naszego zwierzęcia raka. Do tej pory, gdy zwierzę trafiało do weterynarza z podejrzeniem nowotworu, lekarz musiał pobrać od niego komórki i w tak zwanym szkiełku wysyłać do specjalnego laboratorium. To się wiąże z pewnym oczekiwaniem, kosztami, no i to są jakby rzeczy, które rozwiązuje ten nasz program. Nasz program po prostu patrzy na to szkiełko, jakby zdjęcie tego szkiełka, analizuje je i zwraca informacje o prawdopodobieństwie wystąpienia pewnych zmian patologicznych, czyli na przykład, że 80% jest to pewien rodzaj zmiany patologicznej typu czerniak na przykład. To jednak dopiero początek, bo w przyszłości aplikacja ma spełniać o wiele więcej funkcji, podkreśla naukowiec. Można, jakby pobierając szereg danych o tym psie, umieścić te dane w modelu i ten model na przykład może powiedzieć, że ten Doberman tak naprawdę biologicznie ma 4 lata. Czyli oznacza to, że pomimo tego, że medyka nie ma 5, biologicznie ma 4, to znaczy, że jest dobrze utrzymany, jeśli możemy tak to nazwać. Może być sytuacja odwrotna i to jest to informacja dla właściciela, że może należy zmienić pewne praktyki dotyczące psa, na przykład odżywianie, wychodzenie na spacer, szereg różnych praktyk. To jest taka jakby najbardziej przyszłościowy nasz cel, no, który będzie takim, powiedzmy sobie, prewencją w leczeniu. Lekarka weterynarii Katarzyna Wilk przyznaje, takie narzędzie bardzo przyda się weterynarzom. Według niej można będzie dzięki niemu uniknąć wielu błędów. Ludzkie oko jest omylne i może przegapić różne rzeczy. Aplikacja ma wdrukowane, co ma widzieć i jak ma to interpretować. I jest to na pewno dużo szybszy sposób na to, żeby postawić trafną diagnozę. Prace nad Cyfrowetem trwają. Aplikacja, gdy trafi już do sieci, ma być dostępna dla weterynarzy za darmo. A my wtedy z pewnością o tym będziemy mówić, bo nasza reporterka Martyna Masztalerz trzyma rękę na pulsie tego, co wymyślają naukowcy w Akademickim Centrum Komputerowym Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Tu Trójka, Polskie Radio, za 21 minut 15. Co dziś w kalendarzu świąt osobliwych? O tym za chwilę. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She sells everything, A to Z, anything just to keep up free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago, said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. Now she's pimping every motto, from New York to L.A. Ask her why she do that thing. She says it's always been that way. Jump back, Jack, you might be next if you try to cut mama's cake. What the deal, Daddy? Ask her what the deal is. This is what she says. What she really needs to get back to the truth of who we are before we go astray. Go astray. Ask her what the deal is. What the deal is, Daddy? This is what she'll say. Born to die, born to die. If you ain't living right, you're sure born to die. Look out, get you so high, so high. Said nothing good happens after midnight. You get ya so high. W programie Trzecim Polskiego Radia. No i znalazłem w kalendarzu świąt osobliwych bardzo ważny dzień, Światowy Dzień Krwiodawcy. Naszym gościem jest Tadeusz Łasiewicz, transfuzjolog z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Ważny dzień dziś dla wszystkich związanych z branżą krwiodawstwa. Chciałem się zapytać, jak pandemia koronawirusa wpłynęła, czy wpływa na oddawanie krwi? W tej chwili mamy, pandemia nam odpuszcza, w związku z tym możemy się pocieszyć wstępnie, natomiast tak, jeśli chodzi o ten czas wcześniejszy, to rzeczywiście delikatnie mniejszą aktywność odnotowywaliśmy naszych krwiodawców, którzy tak jak reszta społeczeństwa na pewno też dotknięci byli koronawirusem, ale też należy zauważyć, że no, wszystkie planowe zabiegi też ograniczone. W związku z tym teraz, kiedy wracamy do względnej normalności, ta aktywność właśnie teraz, właśnie kiedy za chwilę zbliżamy się do takiego trudnego czasu dla krwiodawstwa będzie niezwykle ważna. No właśnie, bo zbliżają się wakacje, jak zwykle potrzebna będzie krew, bo zazwyczaj słyszymy, że i krwiodawcy wyjeżdżają na wakacje i w tym letnim czasie wakacyjnym jest więcej wypadków. Czy jak zwykle możemy powiedzieć przed wakacjami, czy w ogóle potrzebna jest krew, bo jej brakuje? Ja z całą pewnością krwi brakuje, znaczy pamiętajmy o oddawaniu krwi zawsze. Mamy XXI wiek, różnego rodzaju technologie, w tym również nowoczesne techniki leczenia, natomiast wiele procedur, wiele zabiegów, no i jak pan redaktor wspomniał, wakacje, w związku z tym przemieszczanie się w społeczeństwie, w związku z tym też większa ilość wypadków i też w związku z wypadkami urazy wielonarządowe, a więc kolejny moment, gdzie potrzeba tak naprawdę krwi jej składników i to w dużych ilościach. I to, o czym mówimy, także te nowe technologie, mimo wszystko i odkrycia, ale jeszcze ludzkość nie wynalazła tego właśnie. Niestety nie mamy substytutu krwi, który by w pełni zastąpił właściwości krwi i jej składników. W związku z tym interesownego daru nie da się funkcjonować. W związku z tym nie da się niczym zastąpić, prawda? Oczywiście. No właśnie, jak ważna jest krew, także mówimy w Światowym Dniu Krwiodawstwa. Powiedzmy też o nagrodach, o tej dzisiejszej uroczystości jeszcze. No właśnie, dzisiaj mamy Światowy Dzień Krwiodawstwa, 14 czerwiec, rocznica urodzin Karla Rahnsteinera, który wynalazł przed laty, dawno, dawno temu, w 1901 grupę krwi. Jest to piękny dzień, kiedy świętujemy wspólnie z naszymi krwiodawcami ten dzień i chcemy ich doceniać i chcemy mówić, jak ważna jest ich rola, ale też przy tej okazji zachęcać innych, tych, którzy jeszcze nie mieli okazji oddać i przypomnieć, jak bardzo ważna jest krew, jak bardzo ważne jest to dawstwo, to bezinteresowne dawstwo. Jest to też taka szansa na dotarcie do większej ilości społeczeństwa, bo czasem jest tak, że nie poznamy roli krwi jej składników, dopóki tak naprawdę sami albo ktoś z naszego otoczenia jej nie potrzebuje. W związku z tym dzisiaj honorujemy, nagradzamy, składamy najlepsze życzenia i wciąż zapraszamy naszych kochanych krwiodawców. Jest to też taki dzień, kiedy naszych dawców się nagradza też. Dzisiaj był taki szczególny dzień w naszym centrum, kiedy pan minister wręczał nagrody dla naszych krwiodawców, którzy oddali powyżej 20 litrów krwi, czyli dla krwiodawców zasłużonych dla narodu. Oczywiście ze względu na jeszcze trwającą mimo wszystko pandemię koronawirusa ta uroczystość by się odbyć w skali państwa. Natomiast na pewno jest to taki moment takiego szczerego docenienia krwiodawców, ale też pokazania, jak jest to ważne. I docenienia, prawda? Po pierwsze docenienia i docenienia. I też promocji oczywiście. Właśnie tych wszystkich, którzy oddają tych właśnie oczywiście. Krwiodawców. W tym wyjątkowym, podkreślamy, Światowym Dniu Krwiodawcy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Edyta Łosiewicz, transfuzjolog z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tu Trójka za 9 minut 15. The cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law